นี้ไปพึงพากันตั้งสติสำรวมใจสำรวมกายให้นิ่งให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วแล้วก็จะไปคิดถึงเรื่องอนาคตว่าเรานั่นจะต้องทำอย่างโน้นจะต้องเป็นอย่างนี้คาดการล่วงหน้าไปอยู่อย่างนั้นมันไม่แน่นอนเลยเป็นเครื่องหลอกใจเสียเปล่าสิ่งใดที่มันเป็นมาแล้วมันก็ล่วงมาแล้วจะเอาไปกลับคืนไปอย่างเก่าก็ไม่ได้เพราะทุกสิ่งอย่างมันเกิดแล้วดับไปมันก็ผ่านไปผ่านไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันสำคัญที่ใจของคนเรานี่สิมันยังไปยึดถือเอาไอ้เรื่องที่มันเกิดแล้วดับไปนั่นคืนมาอยู่อันนี้แหละมันจึงได้เกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนนะ มันจึงได้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้จึงต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่นี่ก็เพราะใจนี่แหละมันไปคล้องอยู่ในเรื่องต่างๆที่มันล่วงมาแล้วนั่นนะส่วนมากเรื่องอนาคตก็มีน้อยอยู่หรอกส่วนมากมันไปเกาะไปคล้องเรื่องอดีตนู่นอันนี้ อันหมู่นี้นะเป็นหน้าที่ของเราผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเราควรศึกษาให้รู้แนวทางสำหรับที่จะทำใจให้สงบลงไปเพราะว่าจิตใจอันนี้นะมันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสนั้นมามากต่อมากแล้วที่ล่วงแล้วมานะมันนับชาติไม่ถ้วนเลย จนมาถึงปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราไม่น้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตใจนี่นะจิตนี่มันก็จะไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่ได้เลยมันเคยท่องเที่ยวไปที่ไหนมันก็เที่ยวไปที่นั้นมันเคยยึดเคยถือสิ่งใดมามันก็จะวกไปยึดไปถือสิ่งนั้นแหละท่านจึงเรียกว่านิสัยนั่นแหละหรือว่าอัธยาศัยนิสัยเนี่ยคือว่ากิริยาอาการกายวาจาใจที่เคยทำมาเคยพูดมาเคยคิดเคยนึกมาอย่างไรอ่ะนั่นแหละมันก็ติดมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างบุคคลที่มากไปด้วยความรักความใคร่มาแต่ก่อนอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้ละไม่ได้ถอนออกไปหรือไม่ได้ทำให้มันเบาบางเลยอย่างนี้มาชาตินี้จิตนี่มันก็ชอบจะคิดพุ่งไปหาความรักความใคร่นั่นแหละไปหาสิ่งที่ตนรักตนใคร่นั่นแหละบางคนมีนิสัยชอบเป็นคนขี้โกรธมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่ได้เห็นโทษของมันเลยแต่ชาติก่อนหนหลังก็ดียึดเอามันติดตามมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบางคนมันถึงชอบโกรธใครทำอะไรพูดอะไรไม่ให้เป็นที่พออกพอใจแล้วมันก็โกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเลยนี่แหละความโกรธอันนี้มันจะพาให้บุคคลผู้นั้นทำชั่วนะถ้าบุคคลใดไม่เห็นโทษของมันไม่ยับยั้งมันแล้วแน่นอนเลยมันต้องบังคับให้ทำชั่วโดยกายวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายถึงว่าเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นแหละเพ่พูดง่ายๆบางคนก็ทำตนเป็นคนเจ้าความคิดมาแต่ก่อนนู่นคิดไม่มีสถานีไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะนึกได้แล้วก็คิดไปวิจารณ์ไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วไม่ว่าเจอเรื่องดีก็คิดดีไปเจอเรื่องชั่วก็คิดชั่วไปปรุงแต่งความชั่วนะมันมีกำลังมากขึ้นจนมันได้ลงมือทำความชั่วนั้นด้วยกายด้วยวาจา ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นความชั่วเลยนี่แหละเรียกว่าบุคคลผู้ถูกความหลงครอบงำยึดเอาความหลงเป็นเพื่อนเดินทางท่องเที่ยวไปในสงสารนี้ก็เป็นคนหลงอยู่นั่นแหละถ้าไม่เห็นโทษของมันนะถ้าวินิจฉัยตัวเองไม่ได้นะถ้าผู้ใดวินิจฉัยตัวเองได้ว่าไอ้เรานี่ชอบเป็นคนหลงนะมีความหลงเป็นพื้นอยู่ในจิตใจมาถ้าผู้ใดระลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้ก็ยังชั่วหน่อยนะมันก็จะพยายามหาอุบายวิธีขจัดความหลงอันนั้นออกจากจิตใจวิธีขจัดความหลงออกจากจิตใจก็ได้แก่การฟังการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วการไต่ถามท่านผู้รู้ทั้งหลายในเรื่องที่ตนข้องใจไม่ปล่อยให้มันข้องใจอยู่เปล่าจำเรื่องที่ตนสงสัยลังเลไม่รู้แจ้งอันนั้นไว้แล้วก็ได้พบท่านผู้รู้ทั้งหลายก็เรียนถามท่านผู้รู้นะท่านก็จะได้อธิบายชี้แจงให้ฟังมันก็จะได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาหายสงสัยในเรื่องนั้นนี่แหละวิธีแก้ความหลงก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าว่าแก้แบบใกล้ชิดเข้าจริงๆนะก็ได้แก่การเจริญอานาปานสตินี่แหละเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเองให้ถี่เข้าไปโดยลำดับ เมื่อทำความรู้กายรู้จิตตัวเองมากไปโดยลำดับอย่างนี้ไอ้ความหลงความเพลิดเพลินมัวเมาไปโดยไม่รู้ตัวมันก็ห่างออกไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อมันมารู้ตัวนี่อยู่เสมอแล้วมันก็รู้ได้แบบนี้นะเรื่องที่ตนยึดตนถือมันนั้นไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรมันก็รู้พอรู้อย่างนั้นมันก็กำหนดวางก็ไม่ส่งจิตไปตามเรื่องที่เคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนนั้นเนี่ยการทำความรู้สึกตัวนี่นะนับว่าสำคัญมากให้พากันเข้าใจการที่บุคคลละเลยตัวเองไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูกายดูจิตอันนี้นะมันก็ความหลงก็เข้าครอบงำจิตใจได้เลยเป็นอย่างนั้นเป็นเหตุให้ทำอะไรไปพูดอะไรไปบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกไปอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันขาดสติสัมปชัญญะขาดวิจารณญาณทำไปตามความชอบใจเมื่อตนชอบใจอะไรลงไปแล้วก็ทำลงไปพูดไปไม่ได้วิจารณ์ดูว่าเรื่องที่ตนจะทำเรื่องที่ตนกำลังจะพูดอยู่นี่นะมันผิดหรือถูกดีหรือชั่วไม่ได้วิจารณ์ดูเลยเนี่ยเรียกว่าคนขาดปัญญาขาดสัมปชัญญะมันก็เป็นอย่างนี้ก็หลงไปก็ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจไปลักษณะของความหลงเป็นอย่างนั้นทำให้ใจฟุ้งซ่านทำให้ใจหดหู่นี่บางคราวแบบฟุ้งซ่านเกินขอบเขตไปสงบลงไม่ได้เลยเอ้าบางคราวบทหดหู่ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่การงานชอบแต่อยากจะหลับแต่นอนท่าเดียว แล้วบางทีก็ชอบสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมู่นี่มันเป็นลักษณะของความหลงทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงลักษณะนะเป็นอย่างนี้ ทุกคนย่อมมีแน่นอนแหละความหลงนี่นะต่างกันมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นแหละผู้ใดเป็นผู้ได้ศึกษาเราเรียนมาได้สดับตรับฟังมามากได้สมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตบ่อยๆ อย่างนั้นเนี่ยผู้นั้นก็จะบรรเทาความหลงออกจากจิตใจได้ทำให้ใจเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมามีจิตใจเบิกบานผ่องแผ้วเมื่อใจเบิกบานแล้วมันก็ไม่หดหู่แล้ววะนี่นะไม่ย่อท้อไม่อ่อนแอต่อหน้าที่การงานเ นี่ยเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะให้เข้าใจการที่เราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะมันก็อยู่ที่เรามาปรับปรุงจิตใจนี่ให้มันเบิกบานผ่องใสอยู่ด้วยกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันเบื่อต่อความดีอย่างนั้นเมื่อเรายินดีพอใจในบุญกุศลคุณงามความดีอยู่อย่างนี้คุณงามความดีเหล่านี้ก็ย้อมใจของเราให้เบิกบานผ่องใสไม่ให้เป็นคนใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ให้เป็นคนใจท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่การงานต่างๆอันซึ่งเป็นการงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั้นนะพอใจทำอย่างเต็มที่เลย ก็เคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่แล้วก็เหมือนอย่างบุคคลผู้มีทุนทำการค้าขายมากๆอย่างนี้นะมันก็ขยันหมั่นเพียรสิเพราะมันมีทุนนี่นั่นแหละซื้อสินค้ามาแล้วเอามาวางขายลงไปอย่างนี้นะมีคนหลั่งไหลมาซื้อเข้าไปขายเอากำไรไปนะเมื่อมันได้ขายของมากเข้าไปเท่าไรมันก็ยิ่งขยันเพราะมันได้เงินมากคนที่มีทุนน้อยจะไปลงทุนทำการค้าอะไรก็พอผืดเครื่องเป็นไปได้ยากอย่างนี้แหละพอรำคาญในที่สุดมันก็ทำให้ท้อใจเลยก็มีทุนน้อยนี่อันนี้แหละควรพากันเข้าใจเมื่อเราเข้าใจได้อย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่ประมาทเลยในการประกอบคุณงามความดีต่างๆเพราะว่ามันมารู้ตัวอยู่นี่รู้ว่าไอ้ตนจะมีความสุขมากน้อยเท่าไหร่นะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลความดีที่ตนสั่งสมมาเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่ว่าตนจะมีความสุขด้วยเหตุอื่นหามิได้เลยตนจะมีความสุขได้ด้วยความดีของตนทำมาแท้ๆเนี่ยข้อนี้ถ้าผู้ใดไม่ใคร่ควรด้วยตนเองไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็รู้ไม่ได้เลยผู้ที่จะรู้ตัวเองได้อย่างนี้ก็อย่างว่าเนี่ยต้องฝึกจิตใจนี้ให้สงบควบคุมจิตของตนไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามเรื่องราวต่างๆในโลกอันนี้นะเพราะว่าเรื่องต่างๆในโลกนี้มันไม่มีสิ้นสุดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาแทนถ้าผู้ใดปล่อยใจให้วิ่งไปตามเรื่องราวของโลกอันนี้นะแน่นอนแล้วผู้นั้นต้องเป็นโรคประสาทจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวไม่มีกำลังเลยเพราะว่าใจนี้ถ้าปล่อยให้มันคิดมากๆเข้าไปแล้วคิดไปแล้วก็เสียใจบ้างดีใจบ้างคับแค้นใจบ้างโกรธบ้างเหมือนนี้นะถ้าเป็นไปอยู่นี่นะจิตนี่ไม่มีกำลังแล้ววันนี้ไม่มีกำลังที่จะทำความดีได้เลยให้ระวังทุกคนต้องระวังจิตใจตัวเองอย่าให้มันเป็นไปอย่างว่านี้ต้องห้ามเมื่อได้พบกับความผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ห้ามจิตไว้ให้ได้อย่าให้มันโกรธอย่าให้มันเสียใจอย่าให้มันเศร้าโศกนี่เราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้แล้วก็ปลอบจิตตัวเองก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยง จะให้มันได้สมหวังทุกอย่างไปจะได้มาแต่ที่ไหนอ่ะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงมันก็จะสมหวังไปแหละสมหวังทุกอย่างแหละแต่นี่เหตุที่มันผิดหวังก็เพราะมันไม่เที่ยงเมื่อเราเตือนจิตมันรู้ความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เสียใจเศร้าโศกไม่โกรธไม่ขุ่นเคืองใจมันก็เป็นปกติอยู่ได้สิ่งภายนอกนั่นมันก็เกิดดับอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละเราจะไปส่งใจให้วิ่งไปตามความแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ไหวจริงๆเป็นทุกข์หลายเลยทีเดียวแหละเช่นอย่างหาเงินหาทองได้มาอย่างนี้นะเมื่อได้มาแล้วก็ใช้ไปจ่ายไปก็หมดไปถ้าไม่หาใหม่มาชดเชยไว้ก็ลำบากแล้วบ่เนี่ยเดือดร้อนนะพอเมื่อบุคคลมีเงินมีทองมาแล้วไม่ใช่ไม่ใจก็ไม่ได้เพราะชีวิตมันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นก็จำใจต้องจ่ายแล้วจะมาหวงไว้ไม่ได้เลย อย่างนี้แหละก็ยังว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เที่ยงมันก็ย่อมแปรปรวนไปอย่างนี้เลยมันจะอยู่คงที่ไม่ได้เลยแต่เราก็อาศัยสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นคือว่าเมื่อมันผิดหวังเมื่อมันแปรปรวนไปยังไงแล้วเราก็ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองไปหาอุบายมาปลอบจิตสอนจิตตัวเองให้มันรู้แจ้งเรื่องเหล่านั้นตามความเป็นจริงไปนี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาได้นะสำหรับคนไม่ประมาทนะถ้าหากว่าอันใดก็ดีหมดอันใดก็สมหวังไปหมดอย่างนี้คนเรามันก็ขี้เกียจคิดแล้วนี่ไม่อยากคิดอะไรก็ไม่มีปัญญานะสินั่นเพราะฉะนั้นยังว่าพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าโยคาเวชายเตภูริปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบก็หมายความว่าเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าเรากำหนดเหตุนั้นพิจารณามันอย่าไปปล่อยให้เหตุอย่าไปปล่อยให้จิตมันหลงยึดเอาเหตุอันนั้นมาทำความเสียใจดีใจคับแค้นใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นเรากำหนดเอาเรื่องนั้นมาวินิจฉัยพี่นาให้รู้จริงตามสภาพความจริงมันแล้วก็เห็นว่าเรื่องนี้ถ้าขืนยึดถือเอาไว้มันก็เป็นทุกข์เปล่าไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางมันเท่านั้นเนี่ยไม่ยึดถือมันไว้เพราะมันรู้แจ้งด้วยปัญญานี่นั่นเนี่ยจิตมันก็เลยไม่ได้เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะจึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นเครื่องเทียบไว้ว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองอันนี้เรียกว่าเป็นบทแห่งพระธรรมคุณสำหรับเป็นเครื่องตัดสินว่าอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะทำอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ตนคือหมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามน้อมพระธรรมนั้นเข้ามาสู่จิตใจไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจำเอาไว้โก้ๆเฉยๆเช่นอย่างเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่น้อมเข้าไปในใจไม่นึกไม่คิดไปในทางเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่คิดอยากจะช่วยตนเองและผู้อื่นให้พ้นทุกข์อย่างนี้เมตตากรุณาอันนั้นมันก็เป็นในตัวหนังสืออยู่ตามตำราเฉยๆนี่แหละไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ใครเลยต่อมาผู้นั้นน้อมเข้าไปนึกคิดไปตามแนวของเมตตาอันนั้นจนว่าชำนิชำนาญจนว่าจิตใจนั้นเกิดความรู้สึกเปลี่ยนแปลงจากความโกรธความพยาบาทต่างๆมันนั้นมาเป็นความเมตตาปรารถนาที่จะให้ตนและผู้อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันไปเลยไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อน นี่บัดนี้ก็หมายความว่าก็เมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นในใจแล้วบัดนี้กรุณาความเอ็นดูสงสารทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นมันก็เกิดขึ้นนี่แต่สำหรับผู้อื่นนั่นน่ะเราก็ช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้เท่านั้นแหละถ้าว่ามันเหลือวิสัยแล้วพระศาสดาก็ทรงสอนให้วางอุเบกขาลงถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้แล้วก็ให้นึกว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเขาเองอำนาจแห่งกรรมเวรที่เขาทำมานั่นมันตามมาให้ผลไม่มีใครที่มีอำนาจไประงับกรรมชั่วของบุคคลอื่นได้ไม่มีนี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้นึกถึงกรรมของสัตว์มาเป็นอารมณ์แล้วก็เป็นเหตุให้วางเฉยลงได้พอเมื่อรู้ว่ากรรมของเขาสนองเขาเองแล้วอย่างนี้แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะช่วยเขาได้อย่างนี้ก็มีแต่ทางวางอุเบกขาลงเท่านั้นตนจึงไม่เสียหายไม่เศร้าหมองแต่ถ้าหากว่าไม่มีอุเบกขาธรรมเกิดขึ้นในจิตใจแล้วหากว่าช่วยเขาไม่ได้มันผิดหวังไปก็จะไปเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันอยู่นั้นก็เป็นทุกข์ใจเปล่าๆเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้พรหมวิหารสี่นะพระองค์ยังได้ทรงแสดงอุเบกขาไว้สุดท้ายเลยกันเมื่อเราบำเพ็ญคุณธรรมสามประการเบื้องต้นนี่มันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันก็ต้องวางอุเบกขาลงเป็นคุณธรรมข้อสุดท้ายเลยอย่างนั้นตนเองถึงไม่มัวหมองอันนี้แหละที่ว่าน้อมพระธรรมเข้ามาสู่จิตใจทำใจของตนให้เป็นไปตามลักษณะแห่งคุณธรรมนั้นอย่าไปน้อมใจของตนให้เป็นไปตามลักษณะอาการของกิเลสคือความโลภความโกรธเหล่านี้นะความโลภความโกรธเหล่านี้มันก็มีลักษณะอาการของมันเหมือนกันนั่นแหละความโลภมันก็มีลักษณะให้เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่นนู่นสมบัติของตนที่มีอยู่ไม่พอใจไม่จุใจไม่เต็มใจที่จะบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นวางแผนคิดไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้นี่แหละลักษณะของความโลภอ่ะมันก็ต้องเรียนให้รู้เลยลักษณะของความโกรธก็หมายถึงว่าความเป็นผู้ที่ไม่ยับยั้งชั่งใจของตนห้ามใจของตนไม่ได้ในเมื่อเวลาตนผิดหวังทำอะไรพูดอะไรมันผิดหวังไปเช่นตนมีการงานเกี่ยวข้องกับบุคคลใดคนหนึ่งหมู่ใดหมู่หนึ่งเมื่อตนอยากให้คนเหล่านั้นทำตามความเห็นของตนเมื่อเขาไม่ทำตามแล้วก็มันก็ถือว่ามันผิดหวังของตัวเองเข้าก็โกรธนี่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นลักษณะของความโกรธนั้นเป็นอย่างนั้นคือว่าทำอะไรไม่ได้ตามใจหวังแล้วมันก็โกรธขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมานี่แหละลักษณะของความโกรธมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าบุคคลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วเมื่อหากว่าใครทำอะไรพูดอะไรกระทบกระทั่งกับตนบ้างหรือว่าตนเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเขาไม่ทำตามที่ตนปรารถนาบ้างอ้าวมันก็วางเบกขาลงได้ถ้ามีพรหมวิหารอยู่ในใจนะก็ให้ถือว่าเรื่องนั้นมันผิดหวังมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วมันไม่เที่ยงก็แล้วไปเราไม่ควรไปถือมั่นไว้เพราะขืนถือมั่นไว้มันก็เป็นทุกข์จิตมันก็เป็นอกุศลขึ้นมาแล้วบัดนี้จิตมันก็โลภมันก็โกรธขึ้นมาแล้วนั่นถ้าไปถือมั่นความผิดหวังอันนั้นไว้นะมันก็สร้างบาปอกุศลขึ้นในตนนะเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วมันถึงได้ปล่อยได้วางมันแหละถึงไม่ยึดถือเอาไว้เรื่องผิดหวังเมื่อความผิดหวังมาถึงเข้า แล้วก็มีสติห้ามจิตแล้วก็มีปัญญาสอนจิตปลอบจิตของตนให้มันได้ถ้าเวลาที่ทำอะไรลงไปแล้วมันเกิดสมหวังขึ้นมาเราก็ไม่เพลิดเพลินเกินไปไม่ทำความปลื้มอกปลื้มใจเกินไปเพราะการทำความปลื้มใจเกินประมาณนี้นะมันเป็นกิเลสไปมันกลายเป็นความรักความใคร่ไปมันเป็นเหตุให้ยึดถือเรื่องนั้นไว้เลยแบบนี้นะนึกว่าตนจะไม่เสื่อมจากลาภอันนั้นแหละเมื่อได้ลาภสักการะอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแล้วนะดีอกดีใจหลายนึกว่าตนจะไม่ได้พัดภาคจากลาภจากยศเหล่านั้นเลยแต่ที่แท้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันได้ลาภมันก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศทำเหล่านี้เป็นทำคู่ไม่ใช่ทำขี้เราก็ต้องเรียนรู้ไว้ต้องรู้ล่วงหน้าไว้พอเราภาวนาพี่นายรู้ล่วงหน้าไว้อยู่เนี่ยเมื่อเวลามันเสื่อมลงไปเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วรู้ว่านี่เป็นกฎธรรมดาของโลกเมื่อมีลาภแล้วไปมันก็ลาภแล้วมันก็เสื่อมไปอ่ะไม่มีใครที่จะไม่เสื่อมจากลาภในโลกอันนี้นะท่านผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าผู้มีอำนาจบาดใหญ่มาในโลกนี่ขนานานับไม่ถ้วนนะแล้วท่านเหล่านั้นไปไหนแล้วบัดนี้นั่นเองหายสาบสูญไปแล้วพร้อมทั้งลาภทั้งยศอะไรก็หมดไปแล้วไม่มีเหลือเลยอย่างนี้แหละเราก็ต้องคิดให้มันถึงความจริงเลยทีเดียวคิดอะไรรู้อะไรเมื่อรู้ถึงความจริงของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแล้วมันก็จะไม่สงสัยลังเลเลยก็จะตัดสินใจปล่อยวางได้ถึงเวลาปล่อยวางก็ปล่อยวางมันลงได้เช่นอย่างเวลามันเสื่อมมันผิดหวังอย่างว่านี่แหละเวลามันสมหวังมาก็ไม่ปลื้มใจไม่เพลิดเพลินไปตามเรื่องที่สมหวังนั่นเกินประมาณรู้จักยับยั้งชั่งใจไว้ใช้สติปัญญาสอนใจของตนว่าสิ่งที่ตนได้มานั้นมันก็ไม่เที่ยงไปมันก็เสื่อมไปหมดไปเหมือนกันแหละเงินทองเข้าของเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆพวกนี้นะมันจะยั่งยืนอยู่ตลอดไปหาไม่ได้ถ้าเราใช้สติปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้นั่นแหละใจมันรู้ได้แล้วมันก็ไม่เพลิดเพลินได้มามากเท่าไหร่มันก็เฉยๆไปอย่างนั้นแหละใจก็เป็นปกติอยู่งั้นถ้าทำใจได้อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นผู้รู้เท่าโลกธรรมไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมคือว่าความมีลาภมียศสรรเสริญเยินยอต่างๆพวกนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมประจำโลกหมายความว่าอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่าโลกธรรมนั่นนะธรรมประจำโลกหมายถึงว่า เมื่อมีขันธ์ห้านี่ขึ้นมาแล้วนะมันก็มีสรรเสริญเป็นบางครั้งมันก็ถูกนินทาเป็นบางคราวมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันเจริญขึ้นเป็นบางครั้งมันก็เสื่อมลงไปเป็นบางคราวนี่ท่านจึงเรียกว่าธรรมประจำโลกนั่นเองเนี่ยลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจหมู่นี้นะมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยของไม่เที่ยงพูดกันอย่างง่ายๆมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่ตนอาศัยว่าเป็นสุขอยู่นั้นมันแปรปรวนไปไอ้ความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันนะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมจิตของตนนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณนี่แหละเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อย่าไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องอยู่ ถ้าไปเอาสิ่งมาเป็นเครื่องอยู่แล้วมันเดือดร้อนเพราะบุญคุณนี่นะมันเป็นนามธรรมมันเมื่อเราน้อมเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจแล้วมันก็ติดสอยห้อยตามจิตใจนี่อุปการะจิตใจนี่ให้สงบให้เป็นสุขให้หนักแน่นไม่ให้หลงไหลไปทำชั่วด้วยกายวาจาใจนี่นะเรื่องบุญเรื่องคุณอันดีงามนี่นะให้ทำความพอใจไว้ให้เต็มที่เลยทีเดียวเพราะชีวิตของเรานี่เราเกิดมาบุญกุศลตกแต่งให้เรามาสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันมากขึ้นโดยลำดับไป